En este mar de mentiras, seguro algo bueno se puede pescar. Aunque ya sé que es muy tarde, se me hace imposible poderte olvidar. No me digas nada, no me importa la verdad. Estás escuchando A Tarde en Melide con María Torre. Pues efectivamente, na tarde continuamos, ya saben que estamos en directo con vostedes, y como lles decía eu, cando comenzaba este programa os e presentaba, os estou encantada de ter a tres rapazas, que non é a primeira vez que pisan un estudio de radio, pero que sí, que é a primeira vez que fan programa comigo e con vostedes aquí na tarde. Ánsela, moi boa tarde. Hola, boas tardes. Que tal? Aquí andamos. Nerviosa, contenta, expectante? Contenta. Así me gusta. Que tal, Hilda? Ben, moi ben. Moi boa tarde, moi ben vida. Igual, gracias. E Virginia, que tal Virginia? Ben, ben. Moi ben. Bueno, creo que estedes a gusto, ¿eh? Creo que estedes contentas. Podemos comentar onde estudiades, os anos que tedes, que vos gusta, para que vos coñezamos un pouquiño, ou preferides que soe vida discreta e vida privada? Bueno, a mí non me importa. A mí tampouco. A mí tampouco. A ver, Ángela. Pois estudiamos no IES de Melide, Todas temos os mesmos anos, 16. 16, que novas. Bueno, a puntiño de cumplir os 17 estuve. Bueno, aí casi casi. Non sei, gústame pois quedar cos meus amigos e pasalo ben. Non sei, escoitar música tamén me gusta. Tema favorito, cantante favorito, grupo que che gusta? Gústame moito Melendi. Ah. Melendi, hai moita xente. A min é que non me gusta Melendi, eu que sou sincera, A mí non me gusta Melendi, pero hai moita xente que sí. E que, oye, de deporte, así algún deporte, alguna afición, alguna... A mí gustame moito badminton, a verdade. Ahora a ver a xente na casa que di, eso que será, ¿no? Sí, porque tampouco é que xoguemos demasiado, E non é moi coñecido. Xogamos as veces en educación física, entonces. Moi ben. Hilda, contasnos algo ou non? Bueno, tamén estudio no IES de Melide, tamén teño 16 anos. Gústame ler, ver películas, tamén me gusta moito a música. Algúna das tres toca algún instrumento? Porque aquí en Melide, coa tradición musical que hai de música tradicional, algúna toca algo? Eu toco a guitarra. Bueno, que non é o típico tradicional, xa, tradicional de música na que eu estaba pensando, pero está moi ben. Non somos, Virginia, eu somos exalumnas de pandereta. Ah, ou xa que pasaxedes por aí. Sí, pero xa fai moito. Bueno, xa creo que non nos acordamos de moito. Estaba prácticamente olvidado. Sí. Bueno, sí que vos acordades. Virginia, que tal? Quinda non te presentaches? Ben, amén, por aquí andamos tamén. Por aquí tamén do IES. Sí. Tamén na flor da vida, como din os vellos, sí, ¿no? Somos amigas dende pequenas. Sempre estivemos xuntas. Sí. E xuntas agora tamén nesta andaina. Sí. Bueno, pois con vos vou a comezar cousas. E contolle, señores, que elas non saben, e isto é certo, isto na televisión ás veces é mentirijilla, pero elas non saben que novas lles vou a sacar eu agora para comentar. Por eso tamén me parece moi bonito o tema de traballar en directo, porque a que é certo que non sabedes nada? Ni nada, idea. Nada. E a que pensabades, seguro que María nos dice algo. Sí. Claro, pero non, porque a min gustame as cousas así. En directo, pero directo de verdade, como a vida mesma. Bueno, non sei se algunha noticia estes días que vos chamara a atención e que queirades comentar especialmente. Bueno, eu personalmente, o de Donald Trump, que falamos tamén cando viñéramos aquí, que nos explicaras un pouco que íbamos facer. Pero... Que te chama a atención deste señor? Bueno... Personaje, Moito, moito. Ti votaríalo si viviras nos Estados Unidos ou non? Non, obviamente que non. Non, bueno, entendo por que chegou aí, por sobornos e todo isto, pero é que... É difícil opinar sobre estes temas tamén. Aquí podes opinar do que queirades. Donald Trump fixo moitas declaracións degradantes e denigrantes sobre as mulleres e o trato ás mulleres. É un home que creo que se casou 3 ou 4 veces, de feito a súa actual muller, pois é así, para entendernos, guapita, nova e tal, incluso que o defende, e hai moitas cousas neste señor que non se entenden, non? É dicir, que non sei se as outras dúas rapazas, e Hilda e Ángela, coñecedes as opinións que está vertendo. Sí, sí, sí. E que algunha que vos chame a atención. Que agora caso a muller o defenda, porque a muller nunca falou nada. Porque, bueno, dicían os medios que non lle deixaba falar el. Uh-huh. E que agora, pois que se veu metido neste problema, pois que a súa muller tivo que defender. Vai. Eu opinar que me parece, non sei, un pouco patético que para facerse el máis importante teña que como ridiculizar a súa contrincante, por dicilo de alguna maneira. Temos que explicar os ointes que a súa contrincante, sabedes quen é? Hillary Clinton. Hillary Clinton. Sería extraño, pero sería positivo que unha muller chegara a ser presidenta? Eu considero que pues, sería un paso máis para as mulleres e que estaría ben. Bueno, frente a Trump, non? Sí. Señor Trump, si está escoitando radio, apague a radio porque non sabe que non lle temos así moito aprecio. Agora mesmo están lle pitando os oídos, fijo. Sí, o mellor sí, oye, o mellor sí. Bueno, máis cousas. Hai algo así máis que vos chamar a atención estes días? Que saia nos medios de comunicación, que agora non teño así ninguna noticia gorda en mente. Podes decilo en alto, Bueno, a ver, que Virginia. Lle concederon o Nobel a Bob Dylan. Ah, é certo. Sí. É certo. E a ver, opinión, valoración. Bueno, aquí esto falámolo en clase de literatura, que entregándolle un premio así a un músico ábrense moito as portas, porque sí que é certo que podemos considerar que en un principio pois a poesía era cantada, non? Se pensamos iso, sí que se pode considerar a Bob Dylan como que sí, non? Que merece o premio, pero ábrese unha porta que igual é un pouco perigosa, por así dicilo. Pero por qué? Porque entón vai haber moitos músicos, claro, que van a reivindicar. Sí. Claro, moitos músicos dirán, eu tamén son un gran músico e merezo ganar ese premio tamén. De quen vos gustan as letras? De algún cantante ou de algún grupo? Letras. A min gustame moito dous grupos ingleses, que son Oasis e os Arctic Monkeys. Uh-huh. E na música de Sabina nunca pensáchedes? Porque Sabina non chama atención pola boa voz que teña, non? Chama atención polas letras que ten. No, pero veso que non sodes moito de Sabina. No. Bueno, pois pues vou a empezar eu a sacar noticias. A noticia fai uns días, e ademais por aquí cerca. De feito, saco a noticia, está extraída das páxinas del Progreso. Unha muller que se chama Lina Álvarez, que foi madre, foi nai, aos 62 anos. E, bueno, ela reivindica, de feito, titular di, dice que su hija es unha bendición de Dios e rechaza críticas, super contenta e que a nena non chora nada. Ela xa tivera a ocasión de ser nai, pero di que isto ten outra expectativa na súa vida, que é unha ilusión. Foi comentadísimo e foi criticadísima. Que opinades de que esta señora, de que unha muller decida ser nai aos 62? Onde está o límite? Quen pon o límite? Pois non sei, se as vosas nais ou avoas decidiran agora ter un meniño e vos tocaría, o mellor, ter un irmán pequeniño, non sei se tedes irmáns que son moi pequenos. Como vedes isto da maternidade, pois nestas, digamos, alturas da vida? A ver, a min pareceme, non sei, que ela decide, é a súa vida, ela saberá o que quere facer ou o que non quere facer, pero tamén me parece que, non sei, que se arriesga moito, porque ten que facer moitas máis probas. Entonces, queiras que non, e ademais o neno pode salir mal. Uh-huh. O ser esa idade. Pero ti, se a ti veras por aquí así moi preto, por Melide, non a criticarías, non lle dirías nada, non? En principio, liberdade. Claro, ela decide a súa vida e ela saberá o que quere ou non facer coa súa vida. Hilda. Eu opino o mesmo que Ángel, o sea, ela decide, ela é a nai, así que, pues, se quere ter unha filla, creo que tiña 62 anos. Sí, 62, pues, sí, sí, sí. A mí pareceme ben. Oye, cal é a idade que vos considerades ideal para ter nenos? Porque sabedes que fai unhas décadas pois a xente tiña nenos moito máis cedo en xeral, do que se teñen agora, non? Agora é moi frecuente ver unha muller de 35, 40 tendo o seu primeiro rapaz. Que opinades? A ver, eu considero que ter un fillo, non sei, con 18 anos como se tiñan antes, que me parece demasiado precipitado. Queiras que non, a ver, está moi ben ter fillos, pero pareceme como que deixas de vivir a túa vida e pasas a ter que encargarte dun neno e ter que cuidalo. É como unha responsabilidade máis cando ti aínda te estás acabando de madurar a esa idade. Aínda eres un pouco neno, non? Sí. Virginia, ti imagina que che toca ter un fillo agora nesta época. Eu coñezo xente con 16 anos que tivo fillos, Teño na familia, ademais. Unha persoa que con 16 anos tuvo a súa filla e que quedou en filla única, ou sea, que non sei se a cousa sería así moi divertida, pero con 16, coa túa idade, ti imaginas? A mí me parece un pouco forte, porque na nosa idade non tes unha capacidade de independencia, dependes aínda dos teus pais, por así dicilo. Queiras que non, quen vai ter que coidalo, por así dicilo, van ser eles. Porque cando dis eles, que dis os avós? Sí, porque ti, home, pois deixar os estudos e todo iso, por así dicilo, podes arruinarte o teu futuro. Non podes optar a ter, a chegar a un ciclo ou a unha carreira ou a traballar do que ti queres. Igual é un obstáculo na tua vida. É mellor esperar cando teñas pois os teus cartos, un traballo, unha casa, algo que teñas xa consolidado, uh-huh, e despois decidas facelo ti, non así de sopetón. Uh-huh. Bueno, podes opinar cando que irades, non esperedes a que vos dé a paso. No, si que, o sea, o que decía Virginia sería como deixar toda a túa vida de lado para pasar a cuidar ao teu fillo. O sea, se que non vos vexo ganas. No, de momento non. Alédome, Moito, alédome moito de que non teñades ganas aínda. Non é que teña eu nada en contra, non? De que a xente nova teña fillos, pero estou con vos, creo que con 16, 17, 18, 20 hai que estar viaxando, aprendendo, con novas experiencias e enriquecéndose, non? Que en fin, que hai un tempo para todo, pero bueno, é unha opinión personal. Teño aquí, sabedes que comezou o curso e a polémica dos deberes, que non sei se pensades malditos deberes ou benditos deberes, volve a estar aí. De feito, hai unha investigación da Universidade da Coruña que sondea a miles de alumnos, de pais e de profes falando do tema dos deberes. A que vos tivechedes deberes toda a vida? Sí. Nos desde moi pequenos, a verdade. Eu acórdome dunha profesora de matemáticas que igual mandábanos como 10 problemas, unha cousa así, queiras que non, tes moitas máis asignaturas, tes tamén unha vida, tes amigos cos que queres igual pasar unha tarde xuntos, non digo todas, pero unha tarde xuntos ou axudar a túa nai, a teu pai, tamén. Acaba. Claro, tocar a guitarra, non? Claro. É que facer. Eu recordo estar, o sea, desde pequeniña, acabar os deberes pues, super tarde. Estar toda a tarde sentada, pues, nunha silla facendo os deberes. E moitas veces porque me tiñan que axudar miña nai e miña irmán, porque senón non acabaría. Hilda, ti que opina? A ti tamén che tocou. Sí, a mí tamén. E sí, tamén me axudaron, bueno, me axudou miña nai e meu pai. E, bueno, eu teño un irmão pequeno e é verdad que acabo os deberes igual, porque ten moitas actividades e igual acabo os deberes pues, ás 9:30, 10 da noite, por aí. Pero que está o pobre no toda a tarde estudiando, facendo deberes. No, pero ten moitas actividades. Claro, pero entre actividades e claro, deberes pasa a tarde. Sí, moi rápido. Non me digas, pobre neno. E por que pensades que vos poñen deberes? A ver, por unha parte é unha forma de aprender. Queiras que non, se ti solo tuveras que facer os deberes na clase, posiblemente copiaras polo compañeiro do lado. Entonces é unha maneira de aprender a facelos ti solo na casa, pero hai un límite, creo que debería, non sei, un exercicio dalo feito, aínda que sea de cada asignatura, pero non 3 ou 4. O que pasa é claro, o criterio para o profesorado de a donde chega cada profesor poñendo deberes da súa asignatura como lle explicades dende aquí, a ver, facede unha norma, facede unha lei. Que vos escoiten, cal é a lei para o tema de deberes? A ver, hai asignaturas que igual son máis de teoría que de estudar, e outras que son máis de práctica. Eu entendo que de matemáticas, de física e química, que sí que é unha cousa que tens que practicar para sabelo facer, pero cousas de teoría é estudalas. Tens que facelo ti, pois... Entón, as cousas que son de teoría e de estudiar, por exemplo, historia debería de ter deberes e matemáticas non. Non, ao revés, matemáticas sí que debería ter deberes e historia non, por exemplo. Pero en historia, se che están explicando os séculos escuros, bueno, eso sería máis de literatura. Pois imagina, dá igual, os séculos escuros, explícaos o mestre na clase. Si non nos estudias, digamos, estudiar en sentido clásico, na casa, o mellor chegas ao examen, que logo habería que falar de si hai que poñer exames ou non, e se non tiveches un tempo para estudiar, pensar, ler, o mellor, solamente co que che din na aula, non? Sí, eso tamén é verdade, que eras que non facendo os deberes, hai cousas que si aprendes. Practicando, facendo deberes, acabas, o sea, aprendes cousas e practicas por examen. Entón, en que, a ver, facede ya norma. Cal é a norma que lle facemos, a lei? Pois, non sei, que poñan os menos deberes posibles ou que só os poñan, por exemplo, os venres ou última clase que teñas antes do fin de semana. No fin de semana tes, pois, máis tempo para facelos, entonces. Ou que deixen un tempo na clase para facelos. E, por exemplo, o tema de que cada un ten que ser responsable e estudar na casa se lle fai falla, e se non lle fai falla, que non estude. Por exemplo, un rapaz que comprende unha cousa que lle están explicando, imaginade, durante a clase, durante o tempo lectivo, se considera el que ten que na casa volver a lelo 20 veces, que faga. Pero se considera que non, pois non, é dicir, que non se lle pidan contas. A min eso se me parece ben, porque se ti consideras que máis ou menos xa entendiches, pois xa non tens que repasalo, pero se ti non entendes unha cousa, a ver, podeslle preguntar ao profe que che volve a explicar, pero chega un momento no que xa non só depende do profe, tamén depende un pouco de ti, de que ti poñas pola túa parte e intentes entendelo. Ou, por exemplo, quitámolos en primaria e poñemos algo de deberes na ESO e no bacharelato. A ver, a min os deberes en primaria, sobre todo, non sei, en infantil ou así, que nos incluso con 5 anos tiñamos deberes, a min eso xa me parece demasiado exagerado. Non me digas. Sí. Pero sí. Que lle mandan de deberes a un neno de 5 anos. Pois, o típico de unha bolsiña, contar as bolitas que hai dentro, esas cousas, sí. O colorear ou así, sí. Eu recordo tamén, ter que facer deberes. Tamén aprendimos a ler bastante cedo, nos. Con que idade aprendechedes? Sí que é certo que antiguamente primaban moito o tema da lectoescritura. Non te lembras, claro. No. Pero con 5 ou 6 o mellor xa sabías. No, antes, sobre, eu creo que sobre 4 anos que empezáramos xa. Que horror. Sí, ¿no? Sí. Sí, eu creo que sí. Home, eu pensei que en infantil, eu pola experiencia que teño, que non a ninguén se lle ocurría mandarlle unha ficha típica a un neno para casa. Home, eu se fora profesora, que queres que che diga, non lle mandaría deberes. O sea, se son de infantil, non mandaría deberes. Porque eses nenos aínda están aprendendo, aínda están experimentando, aínda non saben o que son a mitade das cousas como para poñerse a fazer deberes toda a tarde. E además hai cousas máis importantes na vida que aprender que estar facendo deberes con 6 anos, non? Pero xa de maiores sí que os poñedes. Tens que facer unha lei, eh? Para logo levar a OIES, o Consello Escolar. Uy, pero... A ver, algún exercicio sí, pero non... Claro, pero entón o profesor onde para? Vai decir, ah, como permiten algún exercicio, non, tens que facer un reglamento. Claro, senón non podemos presentar a un... Eso é difícil, sí. Pois vos sodes os interesados. Os mestres, ao fin e ao cabo, están anos e anos poñendo deberes pois nunha vida laboral a moitísimas xeneracións de alumnos que lle pasan. Entón, tedes que ser vos. Pois eu diría que poñan os exercicios para facer na clase, que deixen un tempo para facelos na clase, e pois na casa que manden un exercicio sería suficiente. Ou que o manden, sobre todo, non sei, para o fin de semana, un exercicio, e xa... E xa, o sea, reducción, vamos. Sí. Sí. Bueno, Hilda, ainda voy a pensar, ¿verdad? Eu creo que en primaria que, o sea, que é bon facer as tarefas na casa, non moitas, pero sí, porque así levas unha boa base, pois, desde pequeno para o instituto. E logo no instituto xa, pois, como se supón que xa eres máis responsable, pois non ter tantos deberes. E que tamén hai que ter responsabilidade, non? É dicir, como na carreira. Na carreira ninguén che vai a decir nada. Claro, cando fagades a que... carreira, ti vas a clase. Entón, colles apuntes ou non os colles ou faz o que queiras. Chegas para a tua casa e faz o que che peta realmente. Eso sí, como soen calificar por examen solamente, si logo chegas o examen e non aprobas, non che aproban. Claro, é que aí tes que ser... É unha cuestión de responsabilidade. Hai xente que facendo a carreira adica moitísimas horas a estudar e hai outra xente que adica moitas menos porque considera que lle chega ou entende máis rápido, asimila mellor, non sei. Eu considero que non sei que ti tamén tens que ser responsable saber canto tens que estudiar uno para un exame. Se sabes que unha asignatura se che dá mal, pois sabes que tens que dedicarlle máis tempo a unha asignatura que se che dé pois mellor ou que, non sei, que sea como máis sinxela, dedicarlle menos. A que a vos dáse vos mellor as asignaturas de letras? Sí, sí. É que somos de letras. Sí. Ah, nos este ano xa non temos matemáticas. Sí. Pero eu non o sabía que era desas tres de letras. O que pasa é que unha persoa que elixe vir á radio soe ter un pensamento de letras humanístico. Eu tamén fun de letras na miña vida e eso notase, eh? Eso notase moito. E que queredes facer? Ou é indiscreción que vos pregunte que queredes facer despois, a que queredes adicarvos? Eso é difícil. Eu polo menos aínda non teño demasiado claro. Non? Pero non tes nin idea do que queres estudar despois. A ver, cando era pequena si me gustaba moito ser profesora de infantil ou así, pero típico, agora claro. Xa non sei. Hilda, ti? Eu, a ver, non sei moi ben, pero igual algo relacionado con historia, alguna lingua ou algo de letras. Algo de letras, Virginia. Eu sempre pensara en facer belas artes, pero finalmente creo que vou tirar a unha filoloxía. A unha filoloxía. Sí. Moi ben, oye, impóñense os pais no que queredes estudar ou danvos liberdade? Non se impoñen. No. Tampouco deberían. Vai ser claro, é o que no ti queres, futuro. Claro. Claro. O que pasa é que por ahora aínda o ven lonxe, por eso non opinan. Porque aínda vos queda todo este curso e o curso seguinte. Sí. Pero xa veredes como... Se aprobamos todo, claro. Pero ides a aprobar todo. A que sodes as tres boas estudiantes? Sí. Por ahora sí, nunca se sabe. No, sí, bueno, o que empeza ben... Eu creo que acaba ben o camiño. Bueno, seguinte noticia, e esta tamén vos toca, tamén é de xente nova. Ademais ocupou a portada, non o vedes desde aí, pero vedes esta páxina que é a portada dun xornal a nivel nacional, sí. É a portada de El Mundo, e aparece a foto dunha nai que ten un fillo de 12 anos que non quere sair da casa e que ten, pois bueno, vive pechado na súa habitación, ten pesadelos, está medicado con antidepresivos e todo é pola violencia a que se ve sometido no seu instituto. Este rapaz é de Almería, pero podería tocarlle a calquer instituto galego. Coñecedes algún caso de rapaz amargado polas cousas que lle pasen no instituto ou no colexio? Máis ou menos, pero... Eu amargado non, pero si coñezo casos nos que rapaces se meten con outro rapaz e pues, ten que acabar escapando. De feito, unha amiga e eu o fin de semana pasado tuvemos que acompañar a un, non sei, terá 13 anos ou así, a un rapaz a súa casa porque outros amigos se estaban metendo con él. Porque non o deixaban marcharse. E tivemoslo que acompañar porque senón... Claro, pero non vedes que esas, digo eu, non pensades que esas situacións deben de ser denunciadas e postas en coñecemento da dirección do centro, dos pais dos rapaces? Sí, de feito nos coñecimos casos na nosa clase en sí. Que rapaces foron á dirección a avisar de que pues, como que se sentían, pues non sei, que se sentían acosados, por así decirlo. Acosados non, pero... Como que se metían con claro. Eles ou... E por que motivos? Sin dar nomes, eh? Uh-huh. Pero por que motivos vos metedes os rapaces a xente nova con outro? Hai moitas personas que o ven como un método de diversión. Non me diga. Sí. O sea, por exemplo, están na clase, como se aburren, di, pues venga, vamos a meternos con tal persona, métense con él. Hasta, a ver, chega un punto no que paran, pero hai outros rapaces nos que non paran. E siguen así hasta que, pues non sei, hasta que a outra persona poda acabar mal, de verdade. Sí. Porque lle pode influir, de verdade. Eu creo que tamén van polas persoas que igual... Non é que non teñan amigos, senón que igual costalle máis relacionarse cos demais, non? Que moitas veces tamén é por culpa diso, de que se meten con él. Credes que o tema do WhatsApp influe bastante hoxe por hoxe no acoso a un compañeiro? A que todas tedes WhatsApp? Sí. E a que toda a clase seguramente ten teléfono móvil e todos teñen o WhatsApp? Sí. Coñecedes alguén da vosa idade que non teña WhatsApp? Bueno, no sí. Ano pasado coñecimos un rapaz cando fixemos unha viaxe a Celanova con Paco, sí. Que pues, que nos dixo, podes falar comigo tal se queredes, pero mandademe mensaxes que non teño WhatsApp. E por que non o tiña? Porque non quería. A ver, ese rapaz sí, é verdade que se metían con él, pero sí. Imagíname que sería sí. Ou porque non dispoñía de medios ou porque non quería, non sei. No, digo de meterse... Home, si non ten WhatsApp, polo menos non lle chegan acosos no, sí, eso a través do teléfono, porque o tema do WhatsApp, que é moi venenoso, te imagino un rapaz que está acosado por unha pandilla e que está na súa casa e que lle chega unha mensaxe acosando e meténdose con... Eso ten que ser un martirio. É que eso ten que ser horrible. Porque queiras que non, xa che chega con que se metan contigo na clase, pa canto máis que se metan contigo cando estás na casa e che chega un WhatsApp. E o tema de que os profesores agobien, pois o mellor, pasando dese rapaz, ou poñéndolle moitos deberes, ou, pois non sei, que o rapaz lle pareza que é unha situación insusta, algo así, coñeces algún caso? Non. É que eu sempre me acordo, eu coñece un caso dunha rapaza que se tirou pola ventana, no Milladoiro, cerca de Santiago, o día que lle deron as notas. Porque tiña, pero de un quinto ou un sexto, porque, e nunca me esquecerei dela, porque tiña tanto medo, tiña, a verdade é que tiña todo suspenso, creo que menos gimnasia, algo así, tiña todo, moi malas notas, e entón tiña tanto medo que chegou á súa casa e guindouse pola ventana para non, supoño que para non contarlle aos pais, non sei porque non falei con ela ese día, pero imagino que polo agobio que lle supoñía ter esas malas notas, non? Bueno, eu sí, é verdade que moitas veces o sea, na casa non me meten presión ni nada para sacar boas notas, pero sí é verdade que dependendo do profesor co que sea, si te sintes como máis presionado e dis, pois en esta asignatura quizás teño que sacar mellor nota porque como coñezo o profesor, tal. E sí, é verdade que moitas veces te sintes presionado por, non claro, sei. Claro, e iso que vos sodes de boas notas, pero imaxinade o típico rapaz que ten que repetir curso, que os pais na casa lle poidan agobiar ou que ten irmáns brilantes académicamente e el, pois bueno, pois non o é. Ten que ser unha presión horrorosa. No? Sí, tanto por parte dos profesores como por parte dos pais. Eu, vamos, faría un chamamento a todos os mestres e a todos os rapaces que, home, que hai cousas moito máis importantes na vida que sacar boas notas, que é moi importante, eh? Pero de verdad que aquela rapaza que non se me vai, claro, é dicir, que penso neste tema, a mes tiña a vosa idade, creo que un ano máis, e eso é desfacer unha vida enteira, eu creo que, olle, por algo que se podería evitar. Bueno, e outro titular máis que teño por aquí. Os galegos que seguen traballando tras os 65 anos medran nun 22% e xa son 11.500. Tamén é verdade que a maioría son autónomos, 6 de cada 10 son autónomos. Como valorades isto? Vos imaginades un profesor que o millor, como decides vos, chochea un pouco ya, e tiña que estar xubilado, pero segue a dar clase cando ten xa 70, 70 e pico de anos e vos toca porque non se quere xubilar? Sí, sí, hai profesores desos. Sí? Sí. Que ti velos pasar polo pasillo e te quedas, Dios mío, pero ti cantos anos estás, que faz aquí? E resulta que siguen aí. Pero o millor aínda está maior, pero non ten 70 e pico. Non, 70 e pico non, pero 60 e pico si os hai. A que idade hai que xubilar a un mestre, a un profesor? Que pasa que perden un pouco tamén, non? Sí, a ver, non sei. Ou que, son difíciles de aguantar ou que? É que, a ver, un profesor que sea unha persona xove, pois tamén vai comprender mellor os alumnos. Non igual unha persoa que teña 60 anos. Claro, porque queiras que non, ela acabou de estudiar agora, ou máis ou menos entende, te sabe que é, pero un profesor que estudiou fai moito tempo non sabe levar a clase como leva un profesor da hora, e ademais non ten a mesma paciencia. Queiras que non, ti estás con un noviño, polo claro, menos, claro. Pois non sei, ten paciencia, pero os outros están tan cansados de aguantar tonterías que xa, aínda que te portes ben, acaban saltando por todo. O sea, a ver, que... é certo que teñen experiencia, e que hai profesores e profesores, e polo menos a nos que nos tocaron, que son maiores, sí que algúns notase que lles gusta ensinar, que por eso están ali, e outros pois vese que é mellor que o deixen. Sí, outros notase que están ali porque porque teñen que estar, ou porque, non sei, porque queren estar e seguir gañando cartos. O seu traballo, claro que hai mestres que non teñen ningún tipo de afición, e ningún tipo de vocación. É que hai moitos que estás na súa clase e dache gusto escoitalos porque sabes que lles gusta a súa, como dan a materia, a súa materia e tal, pero outros, en cambio, que estás na súa clase e parece que, non sei. E iso de ter que ir a clase todos os días, verdad? De luns a venres. Sí, ter que levantarse pronto. Non habería que reducir un pouco? Quer dizer, os venres, por exemplo, non ter clase. Ou... quitar horario, algo así. Eu diría que, non sei, pareceme moi excesivo que se haxa que levantar tan pronto. A ver, que non é tan pronto, non? Pero... a que hora vos erguedes? A ver, eu... o sea, temos que entrar ás 9 menos 20, máis ou menos. 8:30, por aí. Bueno, pareceme exaxeradísimo. Entrades ás 9:20 e tedes que estar ali ata... hasta as 2:15. Bueno, eu xa diría que fatal. Que reducción total de horario, que con que entrara desas 9:30, 10... É que nos, no colegio entrábamos ás 9:30. 9:30, 10 chegaba, e aún a xa ir cortando. E que entón estades todo o día ali encerrados. Sí, e despois isto, que, isto non sei se os mestres do IAS lle gustará moito que este dicindo, pero pareceme exaxerado. E os luns temos clase pola tarde, estamos de 4 a 6. Bueno, de 4:20 a 6. Entonces xa, os luns xa prácticamente non dar feito nada. E ainda por riba, os luns poñerán deberes tamén. Sí, sí, claro. E bueno, os martes os que van teñen cuale. Sí. E porque cambiaron o horario, se non salíase as... a que era? As 9. As 9. Pero bueno, como os... eu non sei. Bueno, pois nada, os señores da consellería que empecen a recortar horarios, porque hai máis cosas que facer na vida que estar ali en... que estar nun instituto, non? Sí, sí. Os nenos que agora son moi autodidactas e aprenden pola súa conta pois cousas de arte e cousas de tecnoloxía e non sei, cousas de que teñen que ver con coa música ou... Claro, que tens que experimentar ti tamén na túa casa. Por exemplo, a ti se tens informática, non tens tempo para ensaiar no teu ordenador, pois ainda que aprendas a usar o ordenador que tens na clase, queiras que non, se non sabes usar o da túa propia casa porque son diferentes. Xa. Pois nada, aí tes que protestar, é que eu, como xa rematei a carreira fai moitos anos, pois xa non... pero bueno, eu súmome, Súmome ás protestas da xente nova, dos estudantes, porque me parece moi exaxerado a cantidade de horas lectivas que tedes. Eu creo que sobraban, pero bueno, é a miña humilde opinión. Bueno, algo máis? Queredes repasar? Pois non sei. Chamamento, saúdos. Estamos escoitando na casa, a ver, o pai de Ángel estaba, non? Non, de Hilda. Ai, o avó de Hilda. No. O avó de Virginia. Espero que sí. Igual o avó de Virginia, temos tido unha neta maravillosa. Quen máis estaba? Miña nai. A nai de... ou eso digo, eso espero. Ah, logo cáchala, a ver se estaba, claro, ou non. Claro, xa lle preguntaré, mamá, escoitáxesme, que dixen? Claro, que dixen. Hilda, ti tiñas alguén por aí escoitando? Meu avó e meu pai. Sí? Bueno, pois mandamos un bico a todos, non? Sí. Bueno, pois a vos mil grazas. E atopámonos o venres, si queredes. Sí. A vostedes, señores, nun momento facemos entrevista. Agora quedamos con Talía e continuamos en directo na tarde.